félig már, sőt, talán több mint félig lezajlott az ellenzékváltás. A szavazatok újra számlálása, a főpolgármester választás lezajlása után még tovább folytathatja, még tovább fokozhatja az ellenzékváltás mértékét, és amennyiben Karácsony Gergely és a hozzátartozó 2010 előtti szoclib nomenklatúra elveszíti a városházát, akkor az ellenzékváltás tulajdonképpen megvalósultnak tekinthető. Ezzel egy teljesen új helyzet kezdődik, nem csak a NER-nek a történetében, hanem úgy gondolom, hogy a legújabb kori magyar történelemben. Én úgy gondolom, úgy érzem, hogy ha ez az ellenzékváltás itt és most megvalósul, ha nem itt és most, a következő választáson mindenképpen, akkor elmondhatjuk azt, hogy a nemzeti együttműködés rendszerének a fénykora az lezárult. Ugyanis a nemzeti együttműködés rendszere a maga felhatalmazását, a maga identitását 2006-ból meríti. És amint a 2006 pedig a maga felhatalmazását és a maga identitását az 1989-es, 1990-es rendszerváltásból, illetve a rendszerváltás hiányosságából merítette. Na most az a rendszerváltás, illetve az ahhoz tartozó spontán privatizáció, az ahhoz tartozó hatalmas igazságtalanság, és ennek a gazdasági és informális hatalomnak a politikai hatalomra való átváltása kulminált 2006-ban. Aztán 2010-ben Orbán Viktor kétharmados fülkeforradalmi rendszerváltást rendezett, és ezt követően egy újabb privatizációs hullám vette kezdetét, tulajdonképpen a saját nomenklatúrájának a hasznára és javára megismételte 1990-t 2010-ben. Na most abban az esetben, és mindez a hivatkozási alapját és a jogosságát 1990-re az azt követő spontán privatizációra, illetve 2006-ra való hivatkozásban nyerte el. Na most abban az esetben, hogyha ez a pártállami, illetve posztkommunista és az azzal szövetséges liberális nomenklatúra elsüllyed, a Fidesz elveszíti a felhatalmazását a mindenre és a bármire, és a következménytelenségnek a szabad kártyáját, hiszen Gyurcsány gazemberségének sem lett következménye, tehát a következménytelenség meg van engedve, csak hogyha itt egy következmény megvalósul, és ez a nomenklatúra elsüllyed, abban az esetben a következmény újabb következményt követel majd. És akkor egy nap bizony a 2010-es rendszerváltásnak és az ahhoz tartozó újabb privatizációs hullámnak a következményei is ki kell, hogy termelődjenek. Amikor Magyar Péter elindította a mozgalmát, akkor még nem Tiszának hívták, hanem úgy hívták, hogy Talpra Magyarok, akkor Magyar Péternek az volt a koncepciója, hogy a kétosztatú politikai teret háromosztatúra változtatja, azáltal, hogy létrehoz egy centrum alternatívát, egy olyan helyzetet képez, amiben az Orbán Viktor defenzívába kisebbségbe szorítható. Egy másik ellenzéket akart létrehozni. Na most az a helyzet, hogy ez bár csak néhány hónappal ezelőtt hirdette meg ezt a koncepcióját Magyar Péter, mostanra ez alaposan túl lett teljesítve. Kétosztatú politikai tér képződik, és az én szememben eléggé nyilvánvaló, hogy az egykori mostanra 8%-osra zsugorodott O1G összefogás, az további szívóerőnek lesz kitéve, mert úgy gondolom, hogy azok a DK-s szavazók, akik most 8%-ot összeraktak, vagy DK-s, MSZP-s, vagy hogy léteznek egyáltalán ilyen szavazók, hogy MSZP-s. Párbeszédes ilyen nincs, és nem is volt soha. 1,5 millió szavazatunk van az MSZP-nek, a DK-nek, és a Párbeszédnek együtt. Posszi Ágnes! Szóval helyzet, hogy ez a 8%-os DK, leginkább így lehet kifejezni, és ez hamarosan intézményesülni is fog, mivel hogy a DK szövetséges pártjai azok vagy eltakarodnak, vagy belépnek egyenként, személyenként a DK-ba, vagy pedig megőrzik valamennyire az MSZP és a Párbeszéd brendeket, mint a DK-nak a tagozatai. Legfeljebb ennyi képzelhető el. Szóval hogy ezek a DK-s szavazók, ezek el lesznek nagyon hamar szippantva. Ugyanis ezek elsősorban nem gyurcsányisták. Ezek elsősorban anti-orbánisták. Ezek elsősorban nem a Gyurcsányba szerelmesek. Ezek elsősorban az Orbán Viktor gyűlölik. Sőt, ők gyűlölik a legkérlelhetetlenebbül Orbán Viktor. De akkor Viktor. Még ott vannak? Vajon? Könnyen meg lehet, hogyha már a múlt vasárnapi választás a másnapján megismételték volna a választást, már lehet, hogy nem lett volna meg az 5%-a a DK-nak. Simán lehet, mert hogy ezek az emberek, akik a DK-ra szavaznak, ezek elsőrendűen Orbán Viktor leváltásában érdekeltek, és azért lettek DK-sok, mert elhitték, hogy Gyurcsány fogja leváltani egy nap, vagy Dobrev fogja leváltani egy nap Orbán Viktor rendszerét. Most, hogy a Tisza párt jóformán 4-szer annyi szavazatot kapott, mint a DK, hogyan kell komoly pofával hinni abban, hogy a DK le fogja egy nap váltani Orbán rendszerét? Alig, hanem már maga Gyurcsány sem hisz ebben. Itt ennél az állításodnál, ami tényleg így lehet, hogy tegyük fel, hogy én a DK-ra szavazok ugyanezért, és másnap látom, hogy úristen, abból a 30-ból csinálhattunk volna 31-et, 34-et akármi, ezt felismerve így problémásabb még inkább az, hogy a kétfordulós választási jelleg szinte teljesen eltűnt mostanra, és ugye pont most jönne az, hogy a nyertesnek tűnő pártok közül választanod kell, és azokra, akik pedig nem ütötték meg az 5%-os küszöböt, már nem szavazhatsz, és most megszámoljuk azoknak a szavazatát is, akiket azzal riogatunk általában, hogy el fog veszni a szavazatod, a kétfordulósban nem veszne el, mert akkor most jövök, és választok a kettő közül. És a kettő közül, hát akkor választok a három közül, hogy legyen akkor tényleg arra is esélyem, hogy odahúzok egyet a DK-s összefogás mellé, de ez most, ez sem derülhet ki. Gyurcsány, Dobrev és Kunhalmi kétségbe esetten kapaszkodnak a baloldali identitásba, ebbe a baloldaliságba, mint fogalomba jól látva, hogy két jobboldali párt között fog eldőlni Magyarország jövője, és akkor ők kétségbe esetten kiabálják, hogy baloldaliság, a baloldali értékek, hiszünk abban, hogy a baloldaliságnak még van 5%-a, ugye van 5%-a. A progresszivitással kiegészítve, igen, de hogy Gergely. Igen, de hogy a baloldal... Amúgy a szociális beállítottságot nem figuráznám ki, tehát azért csak úgy érzem, hogy az a centrumban bekebeleződik. Ők verték szét és semmisítették meg a baloldali kurzust Magyarországon. 2006-ban Gyurcsánynak azután, hogy a hazugságai kiderültek, elég lett volna egyet hátralépnie, és megmenekül a baloldal Magyarországon, de neki fontosabb volt a saját hatalma. És mire kellett ez a saját hatalom? Mire akarta használni ezt a saját hatalmat? Arra, hogy privatizálja a TB-t, arra, hogy privatizálja az egészségügyi rendszert. Ez volna a baloldaliság? Mi jól emlékszünk arra, hogy Gyurcsány privatizálni akarta az egészségügyi rendszert. Egyébként az Orbán sem csinál más, csak az Orbán 20 év alatt hajtja végre azt, amit a Gyurcsány 2 év alatt akart végrehajtani. Akárhogy is, nincs különbség köztük neoliberális gazemberek pont úgy, mint a Fidesz, és ezek után hivatkoznak a baloldaliságra, csak hogy az a helyzet, hogy Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc közösen odajuttatták el Magyarországot, hogy ezek a fogalmak, hogy baloldali, meg jobboldali, meg ilyen párti, meg olyan politika, meg olyan gazdaságpolitika, meg ilyen kulcsos adó, meg olyan, ezek már nem jelentenek semmit. Egyetlen egy fogalom létezik, az Orbán rendszer, és annak az Orbán rendszernek, mint egyesnek az informatikában a tagadása, a nulla, a nem az Orbán rendszer. Egyes és nulla. Idáig egyszerűsödött le a politika. Gyurcsány juttatta idáig a baloldalt, és az a helyzet, hogy jelenleg két jobboldali alternatíva áll egymással szemben, egy 1998-as Orbán Viktor és egy 2024-es Orbán Viktor áll egymással szemben, és itt kell választania közül a kettő közül, és nem hiszem, hogy akkor, amikor a baloldali érzelmű, mondjuk, vagy liberális érzelmű magyarok fel lesznek szólítva arra, hogy hozzák meg a saját döntésüket a 2026-os választáson, akkor ők azt a döntést fogják meghozni, hogy hát én mi elsősorban baloldali vagyok, aztán persze, hát én utálom az Orbán rendszert. Tehát elsőrendűen a baloldaliság, meg a baloldal értékei, értékvilága az nekem annyira fontos, hogy én mégiscsak arra szavazok, hogy nyomorult Gyurcsány szerezze már meg az 5%-ot. Nem, nem erről szól a politika, hogy a nyomorult Gyurcsány megszerezze az 5%-ot. A Gyurcsánynak is az volt a mondása, és az volt az ajánlata a magyaroknak, hogy leváltja az Orbán rendszert. Ez volt az ő felhatalmazása. És most, hogy ez a felhatalmazás elveszett, a Gyurcsányra épp úgy nincs szükség, mint az ellenzéki roncsderbi bármelyik szereplőjére. Robi, én azt azért annyira nem sajnálom, hogy Gyurcsány szétverte azt a posztkommunista baloldalt, ami a rendszerváltás után kiépült Magyarországon. Csak túlságosan szétverte, annyira szétverte, hogy egy teljhatalmú nemzeti radikális uralom lett a következménye. Így van, de itt a lehetőség ebbe a beszűkült politikai térbe mégiscsak egy kis levegőt venni mondjuk baloldaliaknak és betörni, viszont azt felejtjük, és nagyon jó, hogy ezt kiemelted, hogy már ma nem jelent semmit az, hogy progresszív adózás, vagy több kulcsos, egy vagy több kulcsos adó, már nem beszél senki szinte, tehát a Fidesz sem, az ellenzék sem, gazdaságpolitikai kérdésekről, szociális kérdésekről, hiszen akkor kiderülne, hogy a Fidesz egy iszonyatosan baloldali párt, tehát azért minden egyes intézkedésen lásd a családtámogatás. Nyugger szoci párt. Családtámogatási rendszerek, ezek mind-mind szociális intézkedések, és igazi baloldali politikát is visznek, és nem egészen jobb oldali politikát. De azért a családi potlék változatlansága, meg a rezsicsökkentéssel való nagyjából kamuzás, meg az, hogy az MVM-nek a beszerzései árait nem ismered meg, az azért egy picit árnyalja ez azt, hogy ettől hanyat kéne. Ez viszont nem a jobb oldali politika, hanem ez egyszerűen az a választók hülyének nézése sokszor. Minden esetre igényt a szociális politikának a szavazataira legalább. Viszont abba a veremben nem szívesen esnék bele, Robi, amit lassan kiásol. Nem tudom, hogy én idéznék valakit, nem tudom, meg tudnátok-e mondani, hogy mikor és ki mondta. Hát tippeljünk. Jaj, de jó. Ilyen, amikor dől. Amikor már nem működik a politikai mágia. Amikor kiderül, az egész egy politikai csalás volt. Ilyen, amikor a propaganda már nem helyettesíti a kormányzást. Ilyen, amikor megérkezik a valóság. Végetek van, mi megkészülünk. Gyurcsány Ferenc. Pontosan, 2002-ben. Na most vigyázzunk azért azzal, hogy nehogy véletlenül a Tisza párt is ugyanerre a sorsra jusson. Készülünk, vége van, ilyen, amikor ledőlnek a propaganda falai. Vége pedig van, háromszor mondta el Magyar Péter vasárnap este ezt. Aztán pedig nem lett vége Gyurcsány alatt. Ja, sőt, akkor kezdődött, sem. Csak akkor kezdődött. Akkor kezdődött igazán. És amit ehhez kötnék, az az, hogy a Fidesznek viszont az nem feltétlenül rossz, hogyha kétpólusú marad a politika, vagy ugye... Nem feltétlenül rossz. Nem, Robi, hadd mondja végig. Csak azért, mert a rendszer is úgy van kialakítva, hogy Fidesz és vele szemben álló apró tömbök, de egy oldal. Igen, csak úgy és volt. És a Fidesz tudod, akkor nyert a legtöbbet, amikor az összefogás megtörtént. Gyurcsány Ferenc kezét pedig el fogják tudni engedni, hiszen a mostani, csak az utolsó mondat, a mostani kampány is kétosztatú volt. Fidesz vagy a halál? Fidesz vagy a halál? Háború vagy béke? És Orbán Viktornak, hogyha Magyar Péter bedarálja az ellenzéket, és megtörténik az ellenzékváltás, ugyanígy elég lesz a kétosztatú politikát folytatnia. Nem, mert Orbán Viktornak az volt a koncepciója ezzel a kétosztatú térrel, hogy a hatalmas összefogásban mindenki Gyurcsány alá fog betagozódni, és hogy ő újra Gyurcsánnyal állhat szembe, ő a 2006-os gazember nomenklatúrának a megőrzésében volt érdekelt, és úgy képzelte és modellezte ezt a két pártrendszert, hogy ezzel a tömbbel, a 2006-os tömbbel, amely 2010-et okozta neki, azzal fog szemben állni. Na most ez, ha le van váltva, és most jelek szerint nagyon úgy tűnik, hogy le van váltva. Teljesen le lesz váltva, akkor Magyar Péternek még csak nem is kell koordinálnia senkivel 2026-ban, hanem Tisza jelölt állhat a Fidesz jelölttel szemben minden körzetben, és minden magyar választó tudni fogja, hogy nincs választék. Tehát nem az van, hogy jaj, most melyik a Gyurcsány jelöltjére szavazzak, mert hát még tére is baloldali vagyok, vagy a Tisza jelöltjére, mert hát most akkor két jobboldali, hát akkor én inkább baloldali. Nem. Nyilvánvalóan mindenki az Orbán rendszerről fog döntést hozni, és mindenki tudni fogja 2026-ra, hogy ha az Orbán rendszerre akar szavazni, akkor a Fideszre, ha az Orbán rendszer ellen akar szavazni, akkor a Tiszára szavazol. És ennyi. És ebben a vonatkozásban a két pártrendszer már nem lesz tetszetős Orbán Viktor számára, mert ez a rendszer úgy van kitalálva, hogy aki nyer, az szétnyeri magát. Csak ez eddig mindig a Fidesz volt, mert a jobb oldalon, vagy hát akkor fogalmazzunk úgy, hogy az Orbán oldalán egy a tábor, egy a zászló, míg oda át meg roncsderbi zajlik. Csak hogy ha ugyanúgy egy lesz a tábor és egy lesz a zászló, és nem a bal oldalon, hanem a jobb középen, akkor a jobb közép választási győzelem esetén elsöpörheti magát a rendszert. Tudod, a kétharmad közelébe kerülhet, sőt, tudod, ha úgy le tudja győzni a Fideszt, ahogy eddig a Fidesz mindig legyőzte az ellenzékét, akkor kétharmad emellett a választási rendszer mellett. Ha pedig megváltoztatja ezt a választási rendszert, arányosabbá teszi ezt a választási rendszert, csak azért, hogy megmeneküljön, abban az esetben konszolidálódik a rendszer. Plurálisabb lesz Magyarország. Ez nem lehet Orbán Viktor érdeke. Akkor hát mi innentől kezdve a teendő? És túl nagy feladvány... Gyurcsány Ferencet életben tartani. De hogy fogja életben tartani? Ha Karácsony Gergely elveszíti a Városházát, és a Draskovicsok kiszorulnak a Budapest vezetéséből, akkor mi lesz a megfejtés erre? Hogyha két hónap múlva, vagy három hónap múlva már azt fogják mérni az intézetek, hogy a DK beesett a küszöb alá. Hogy fogja lélegeztetőgépre rakni Orbán Viktor Gyurcsányt? Hogyan? Mi a terve erre vonatkozóan? És hogyan fogja konszolidálni a megélhetési válságot? Hogyan fogja megoldani az inflációt? Hogyan fogja egyáltalán ezt a háborút, amely háború ellehetetlenítette az ő Brüsszel elfoglalására vonatkozó ambícióit, hogyan fogja elsimítani? Az egyetlen terve az Donald Trump hatalomra kerülése novemberben. Ez az egyetlen terve Orbán Viktornak, ahogyan ezt a problémát megoldhatja. Az a terv, hogy Trump hatalomra jut, az Egyesült Államok elengedi Ukrajna kezét, Putyin elfoglalja Ukrajnát, béke lesz, ennek nyomán véget ér a háborús infláció, ennek nyomán egyesülhet a két nemzeti radikális frakció az Európai Parlamentben, és Orbán Viktor levegőhöz jut. Nagyjából ennyi a terve, csak hogy ennek a tervnek a megvalósulása egyáltalán nem rajta múlik, Orbán Viktor az események foglyává vált. De hogyha egy picit nagyobb távlatból is az aktuál politikától elemelkedve gondolunk erre, és a személyekről leválasztjuk ezt, akkor én azt látom, hogy egy kicsit a saját farkába harapó kígyó állt elő ebben a szituációban ma Magyarországon, hiszen van egy aktuális kormánypárt, akinek az lenne az érdeke, hogy a vele szemben álló hatalom, pontosabban az a hatalom, ami őt kormányon tartotta, vagy az a személy, aki őt kormányon tartotta, megmaradjon az ellenzékben, és legyen valamekkora hatalma. Ennek érdekében a legnagyobb városunkat, Budapestet átadja, viszont ebben a helyzetben az ellenfel, a politikai ellenfel, aki aztán megnyerte, például Karácsony Gergely ez esetben, ez a politikai ellenfél, amikor elveszíteni látszik a pozícióját, most megint csak az kicsit visszakanyarodva az újraszámlálás kapcsán, akkor viszont visszamutogat a kormánypártra, hogy a kormánypárti választási iroda az, ami ezt a helyzetet okozza, hogy neki aztán majd lehet, hogy el kell vesztenie a főpolgármesteri tisztséget. Szóval valahogy sehogy sem jön ki a matek. Ez még arra sem hasonlít, ami a két világháború közt volt, amikor a Horthy rendszer, ugye 30 évig volt stabilan, Robi, te ezt jobban tudod, két világháborút megélt, túlélt kormány és állami berendezkedés mégsem recsentette meg, mégis az emberek belementek a háborúba, mégis ott álltunk a németek oldalán. A revízió miatt. Pontosan. A revízió miatt, mert az volt a nagy nemzeti ügy. Most meg a 2006 visszanemtérése, a 2010 előtti elit hatalomba visszanemkerülése a nagy nemzeti ügy. És ha ez az elit elsüllyed, akkor milyen nemzeti ügyet fog kitalálni Orbán Viktor? Ugye, ha eddig beszéltünk a politikáról, magyar politikáról egy kicsit úgy, mint ami visszanyúl a múltba, érinti a jelent, a mostani körülményeket, de ha a jövőbe tekintünk, akkor vajon mi lehet az, ami egy újfajta nemzeti minimumot ad az országnak? Ugye Horthy alatt a revízió volt, a Rákosi Kádár rendszer alatt a kapitalizmus elleni küzdelem és a szocializmus építése, a rendszerváltás után a demokrácia, fékek és ellensúlyok, és használom most az ujjammal az idézőjelet. Jogállam. A jogállam, de hát ugye nyilván ebbe ma már látszik, hogy senki, aki 90-es években politizált, nem hit, hiszen pont az ellenkezőjét kezdték el kiépíteni ennek. A szocializmus építésében sem hit mindenki, tehát ezek aztán nem nemzeti minimumok. Elhazudjuk magunktól, hogy mi az a nemzeti minimum. Sokkal nehezebb megfejteni, szeretném, ha persze végig futtatnád így az időtengején a nemzeti minimum függvényedet. Maradt a Gyurcsány Ferenc a kétharmadokkal. De akkor inkább elmondom utána, de nehogy az legyen sose. Mondhatod, mert befejezzük, és megállunk Gyurcsány Ferenc. Átverjük magunkat, hogy mi a nemzeti minimum, sokkal nehezebb a nemzeti minimumot megtalálni. Én a múltkor, valamikor két hónapja egy picit úgy éreztem, hogy akkor én most megkeresem, de mivel foglalt volt a nemzetiminimum.hu, ezért letettem róla, hogy építsek ebből valami brandet, ami viszont arról szólna, hogy leülök az ellenfeleimmel, a már nagyon másképp gondolkodókkal, és összeállítunk egy 50-es listát, aztán rájövünk, hogy az 230 pontos lista lett mégis, és megkeressük rajta azt a négy dolgot, ami azt a nagyon kevés dolgot, amiben egyet tudtunk érteni. Közben vitatkozunk, és sokat csalódunk, mert azt hittük, hogy ebben egyet értünk, de kiderül, hogy nem. És akkor meg lesz a nemzeti minimum, vagy az a kompromisszum, amin tényleg állunk, és tényleg nemzeti. Amikor azt mondjuk, hogy a szocializmus építése az a nemzeti minimum része volt, hát hányan szabotálták el? Hát mennyire hazug volt? A minimum 56-tól kezdve. Azt el tudom hinni, hogy nem tudom, 45-50, mondjuk az nem, de mondjuk az 50-es évek elejétől valameddig egy pillanatra elhittük, azt is elhiszem, hogy 56 után is teljesen hithű kommunisták voltak ebben az országban, de azért onnantól kezdve esett szét, a 60-as években tovább romlott, a 70-es években már mindenki kirőgte, a 80-as években meg már az állampárt sem kérte számon rajtunk. Ami a nemzeti minimum, vagy ami legalábbis nemzeti minimumnak lett beállítva 2010-es fülkeforradalom óta, az Gyurcsány visszatartása a hatalomtól. De vajon tényleg ez volt a nemzeti minimum? Meg azelőtt tényleg a fékek és ellensúlyok, meg a demokrácia, meg azelőtt tényleg a szocializmus építése, meg azelőtt tényleg a revízió volt a nemzeti minimum? Mi van akkor, ha mindvégig a családom vagyonosodása volt a nemzeti minimum? Abban egyet tudunk az érteni. Az én családom, aha, a saját családom vagyonosodása volt a nemzeti minimum, és akárki hatalomra került, az éppen hangoztatott hazugság helyébe, a nemzeti minimum hazug frázisainak a helyébe a saját család vagyonosodását állította. És ebben nincs különbség a Gyurcsány akkor, amikor privatizálni tudta a úttörő tábort 5 forintért nem habozott, vagy amikor a apró villát kisajátított, nem habozott, amikor Orbán Viktor lenyúlta a szektorokat, a vármegyéket, Mészáros Lőrincet, először Simicska Lajost, aztán Mészáros Lőrincet állítva a nemzeti tőkés osztály élére nem habozott. Minthogyha itt valójában ezek a nemzeti minimumhoz tartozó hazugságok, ezek mindig el akartak volna fedni valamit, és ez pedig ez a nagyon-nagyon kicsinyes saját családom vagyonosodása. Itt senki sem azonos igazán semmivel, csak hazudja, csak a saját családjával. Mintha itt a nemzeti minimum az lenne, hogy aki nem lop az államtól, az a saját családját rövidíti meg. És itt ebben aztán mindenki egyetért, de ez titok. Ez titok, hanem helyette a melledet kell döngetni, és azt kell hazudnod, hogy a nemzet meg a haza, a másik oldalon meg azt, hogy az emberek meg a munkásosztály. De szó nincs arról, senkit nem érdekel valójában, és a helyzet az, hogy az emberek, akikre hivatkozol, meg a nemzetnek, meg a hazának a tagjai, akikre hivatkozol, ők maguk sem különbek. Ők maguk is a saját család vagyonosodására törekszenek, és amikor azt látja valaki, hogy az uralma alatt, hogy annak a valakinek az uralma alatt azért az ő családjának is jut, akkor az a család, aki amúgy szektorokat meg vármegyéket lop ennek a révén, attól senki nem sajnálja. Csak onnantól kezdve, hogyha az már az én családom rovására megy, és akkor jön a népharag, és akkor kiárad a Tisza. Nem lehet, hogy valójában azért árad ki a Tisza? Mert 2 éve már a saját családja az ország nagyobbik részének nem gyarapszik, sőt. Több probléma lehet. Az egyik velem van, lehet, hogy én a nemzeti minimum fogalmát másképpen értelmezem, de én úgy érzem, hogy az, amiben mindannyian meg tudunk egyezni, az a családom gyarapodása az ilyen. Tehát, hogy ez ilyen. De abban megegyezik mindenki, hogy az én szerintem családom, mindenki, vagy nem, senki nem egyezik, mindenkinek van egy élet, családjának túlélésre törekvése mindenkinek van, és a aporáot szerűen az, hogy gyarapszom, az akkor legalább, akkor biztosan nem fogyok. Nem megegyeznek. Legalább ezen a szinten. Mindenki úgy tagadja, mint a bűnét, és ez a nemzeti minimum. Ez a konszenzus, hogy mindenki tagadja, és miért tagadja mindenki, és mindenki pont ugyanazt tagadja, mert mindenkinek pont ugyanaz a sötét titka. Ja, most az, hogy a Gyurcsánynak a távozása nem nemzeti minimum, mert a DK szavazók sose értettek ebben egyet. Tehát ők nem csatlakoztak hozzá. Hát, most már három napja ez egy részük változik. Lassan változik. Igen, igen, de látod, hogy ők nem attól féltek, hogy a Gyurcsány visszajön, hanem hogy Orbán marad. Értették, hogy az Orbán, hogy a Gyurcsány okozta, meg tartja hatalmon. Nem tudom, hogy utána értik-e. Aztán a következő dolog, amivel probléma van, és szerintem ezért is nehezebb előrelépni, az, hogy a közösnek a fogalmát azt úgy értelmezzük, hogy a nálam lévő rész annak, ami az összes. És akkor mindenkinél van egy kicsi, és így közös. Márpedig a közös fogalma az, hogy egyikünknél sincsen. Ezt egyáltalán nem könnyű, mondjuk egy vállalkozás pénzügyi vezetőjeként, vagy tulajdonosaként, vagy hát a bankszámla fölötti végrehajtó hatalmat gyakoroló személyként átélni, amikor is beérkeznek oda a pénzek, aminek egy része kapásból áfa, egy másik része az majd járulék lesz és adóteher, egy következő része, sőt a legelőbbre való része a bér, amit annak fizetsz ki, akit dolgoztatsz, még következőbb része az az úgynevezett, minek is hívják ezt, hát a követelések gyakorlatilag, a bejövő ki nem fizetett számlák. Úgy hívják, hogy a hitelezőid azok, akik neked számlát adtak, de még nem fizették ki, amikor egy céget mondjuk felszámolnának, vagy akár csak végelszámolnának, de föl inkább a felszámolásnál, ez ugye nem ugyanaz, a végelszámolást te kezdeményezed, a felszámolást meg mások ellened, akkor a gazdasági törvény az leírja, hogy milyen sorrendben kártalanítják a hitelezőket, legyen a hitelező az alkalmazottad, akinek nem fizettél, a bank, akinek tartozol és kölcsönkértél, az állam, akinek járulékot vagy adót nem fizettél be, vagy hát talán direkt, ugye, vagy az alvállalkozód, aki küldött egy számlát, és lehet, hogy ők érvényezte, vagy kezdeményezte a felszámolást. És ezek ott állnak sorban, és a törvényben egyébként ők sorban is vannak rendezve, hogy milyen úton kártalanítod, meg hogy milyen gyorsan felszabadítható, meg milyen lassan felszabadítható jószágokkal rendelkezik ez a cég, stb. Na most ez az ember, ez ül ezen a pénzen, és megjön a 1 millió forint plusz áfa, és aki erre úgy tekint, hogy van 1 millió 270 ezer forint plusz áfám, hiszen a cég az enyém, tehát a pénz az enyém, az már is nem fogja megérteni a közöst, mert úgy tekint arra a pénzre, aminek, ami az ő hatalmában van, hogy az az övé. És aki így tekint a közjószágra is jóval nagyobb mértékekben, tehát az 1000 milliárdra gondolja azt, hogy akkor ez e fölött ő rendelkezik, és az ő, igazából csak ő számít, az annak nem fog menni a közösről úgy gondolkodni, hogy a közös az nem az, hogy ha mindannyian mind a 9,5 millióan loptunk végül is a dologból, akkor már minden rendben van, hanem az úgy lenne a közös, akkor jön létre a közös sértetlenül, ha mind a 9,5 millióan nem loptunk belőle. És ez a dánok és a magyarok között mondjuk a alapvető különbség valószínűleg. Tudod, miért látszik itt mindenki ellenzékben szocialistának, hatalmon meg vadkapitalistának? Tudod, hogy miért latinamerikanizálódik Magyarország? Van ez a mondás, hogy közös lónak túrós a háta. Túros. Igen, igen, így érti, így érti. Így érti, hogy ami közös, ami az államé, az senki. Éppen ellenkezőleg, mint ahogyan a skandináv jóléti államokban, ahol ami az állami, az mindenki, az a közé, és abból mindenki profitál. Itt az történik, hogy ami állami, az senki. Nézd meg a MÁV-ot, nézd meg az egészségügyet, nézd meg az oktatást, és megnézheted az egész rendszer teljes keresztmetszetében 1990 óta folyamatosan. Nem kell itt 2010-ben egy cezúrát húzni, mert ez egy folyamat. Szemtelen gazda fogyassza a disznót. Érted? Aminek nincs gazdája, az szétfordják, aminek van gazdája, az pedig gyarapszik. Megint persze közmondást hívok ide, amelyeknek a felét azért megdöntöttük az elmúlt 9 évben itt az adásokban, úgyhogy nem muszáj elájulni valamitől azért, mert régen mondta okos ember vagy latinul, de a gondolkodást mindig segíti, különösen segíti a két egymásnak ellentmondó közmondásnak az ütköztetése, mert ilyen is van. Oszi, bocsánat, egy kicsit közmondásoktól elkanyarodva visszakanyarodnék arra, amit mondtál, hogy mi hogyan tekintünk a közösre, vagy közösként tekintünk-e valamire, vagy nem. Mondjuk etikai erkölcsi szemszögből, hogyha valaki azt mondja, hogy és abszolút elrugaszkodva az aktuál politikától, hogy a haza nem lehet ellenzékben, vagy Terézváros nem lehet ellenzékben. Ezzel nem kisajátítja magának azokat az embereket, azt az országot, és leválasztja magáról azokat, akik nem hozzátartoznak, nem hozzátartoznak, nem rászavaztak, és nem az különbözteti-e meg egy államférfit, vagy nem az különbözteti-e meg az egy államférfit, sikerült, én is tanulok minden nap, hogy tud így gondolkodni, és azt tudja mondani, hogy igen, ezt a nemzeti minimumot, hogy a közös, én ezt vállalom, és azt mondom, hogy nem, hogy Magyarország nem lehet ellenzékben, hanem én azokat is képviselem, akik nem rám szavaztak. Vagy azokért is kiáll, ez teljesen kiveszett a ott mai politikából. Ott kezdődik a nemzet fogalma, meg a demokráciája is. Nem állítom azt, hogy a nemzet az csak demokráciában működhet, hiszen azért ez nekünk viszonylag új dolog, próbáltuk eddig az összes többit. Nem állítom, hogy jobban sikerült a jobbágyoknak a sanyargatása, meg a mindenki fiának a különböző célú hadseregekbe szervezése, és a fosztogatások során ott felejtése valamilyen égőházban. Szóval az a helyzet, hogy az akkor értem én a nemzeti minimumot, vagy akkor értem azt, hogy egységes, hogyha arról is gondoskodni óhajtasz, aki veled nem ért egyet. Ez viszont az oda, tehát a mindenkié. És ez akkor működik, ha kapásból, ha hajlandó vagy elviselni, hogy ott van valaki, aki valami nagyon más érzelmekkel van hozzákötve ehhez a helyhez, ahol lakunk, meg az élethez, és az úgy is fog maradni. És lejössz arról, hogy én meg akarom őt változtatni, akár arról is lejössz, hogy meg akarod érteni, egyedül azon kell rajta maradnod, hogy őt is szereted, és hogy neki tulajdonképpen ugyanannyi jár, mint neked. Ugye ezt szoktam itt elismételni, hogy valakinek az életben az a problémája, hogy úgy érzi, hogy neki kevesebb jár, mint a másiknak az a problémája, hogy neki több jár, mint az összes többinek, és mind a kettő, vagy másokra, vagy pedig rád nézve egy káros dolog, ugye, és baromi nehéz eltalálni, hogy pont ugyanannyira tartsad magadat, mint mindenki mást, de valahol ez vezetne oda, hogy elfogadd azt, hogy az ő véleménye az az övé, az ő érzése az az övé, ezt hagyjuk meg, de képviseljük. Ez viszont szociális, és ez lehet, hogy baloldali, és ezt a baloldalt nem képviseli a Fidesz, nem gondolom azt sem, hogy a DK. A Párbeszéd meg a Momentum talán az benyelem, vagy amikor az SZDSZ volt, akkor benyeltem. Ez hová lesz beoltva, hogyha itt a tök jogosan megsemmisítjük ezt az eddigi baloldali ellenzéket? Itt Antal József és Tölgyesi Péter óta nem voltak államférfiak hatalom közelében. Itt a Bibó Istváni hagyaték az teljesen gazdátlanul kallódik. És nem csak a hazának meg a nemzetnek a kisajátítása halálos bűn, a közösség ellen, a társadalom ellen, ami kifejeződött 2002-ben, amikor Orbán Viktor és hívei pártjelvényé gyalázták le a kokárdát. Hanem itt a... Elmúlt. Itt a... Legkésőbb ezen a héten elmúlt. Hanem az európaiság kisajátítása, a civilizáltság kisajátítása ugyanekkora bűn. A nemzet ellen, a közösség ellen, a társadalom ellen, a magyarság ellen. És a liberális kurzus, meg a baloldali kurzus a 90-es években ezt forgatta, mint pallost a jobb oldal feje fölött. És a jobb oldal erre válaszolt a nemzet kisajátítással, vagy a haza kisajátítással. Talán nem ebben a sorrendben történt, talán fordítva, de ki tudja már, ki ütött először. A lényeg az, hogy a 90-es években az volt a sorminta, hogy a nemzet kisajátítására a liberális oldal az európaiság és a civilizáltság kisajátításával válaszolt. És ez a két narratíva felelgetett egymásnak, ami valójában ugyanaz a működés, és amikor ezzel megvádolták őket, akkor ők azt mondták, hogy én nem sajátítom ki, hát én nem rekesztem ki őket a nemzetből, hát ők rekesztik ki magukat a nemzetből. És amikor a liberálisokat szembesítetted ugyanezzel, azt mondták, hogy én őket a civilizáltságból? Hát Bolyer Zsolt rekeszti ki magát a civilizáltságból. És mindig meg lehetett ezzel indokolni ezt a nemtelen gyalázatos működést, csak hogy ezek kifogások voltak. A dolog mögött egy politikai érdek húzódott. Senkinek nem volt érdeke felmondani ezt a rossz működést. Azt hiszem, én bűnös vagyok ebben a kisajátítom magamnak az európaiságotban, de azt is hiszem, hogy menekültem ebbe, hogy azt legalább megtarthatom. Tehát itt a 22 éves Oszkárról beszélünk nagyjából a kokárdás sztori nyomán, amit én már elengedtem, mert tényleg azt gondolom, hogy így meghaladtuk ezt a problémát, vagy megoldódott, vagy elmúlt, vagy már más a módszertan. Egyszerűen én azt gondolom, visszakaptuk, sőt én sosem engedtem el. Csak rosszul esett, hogy úgy veszem föl, mintha nem lenne az enyém. És akkor miben tudsz kapaszkodni az euro-optimizmusba? Azt hiszem. Amúgy én ehhez műveletlen vagyok, de úgy tűnik, hogy a Bibó István mintha nemzeti minimum lenne a kommunikáció terén, mintha rá hivatkozna, nem? Szerintem már nem. Nem hivatkozik. Szerintem az 1998 és 2002 között tartozott. Mondjuk, ami az államelméletben... Már csak a kollégiumi szoba maradt. Ma már a kolesz szobát jelenti Bibó István. Még egy, Robi, a te gondolatodat tömörítem ezzel, a közösségi minimum az az egyéni érvényesülés. Ugye erről volt szó, hogy azt gondoljuk, hogy itt közösséget építünk, miközben a családi vagyon gyarapodására, vagy hát a család biztonságára törekszünk, ami megint a Orbán is megidézte a Mászló 1. És hogyha ezt így fogalmazom meg, hogy a közösség érdeke az egyén érvényesülése, akkor ez egyrészt látszik, hogy romlott, másrészt egyébként, ha így mondanám, akkor akár ez maga a megoldás is lehetne. Tehát, hogy ez akár szociális is lehet ez a tömörített mondás, hogy azt mondom, hogy a közösség érdeke az egyén érvényesülése, ez meg nem más, mint a senkit nem hagyunk az útszélén, csak nem a Fidesz hűségbirtok értelmében, hanem abban a szociális értelemben, hogy a nemzeti minimum az nem egy, hogy mondjam, nem egy filozófiai, nem egy ideológiai dolog, hogy ez az, amiben egyet tudunk érteni itt a szalonban, akik ott vannak, mert én nem gondolom, hogy mi ott tücsörögnénk, vagy nem szeretnék, vagy ki szeretném nyitni az ablakait legalábbis, mert büdös. De hogy a nemzeti minimum az igenis egy materiális dolog lenne. A nemzeti minimum az, hogy ne haljon éhen a másik. A nemzeti minimum az, hogy ne kelljen magát megaláznia a másiknak a túlélésért, az, hogy annyira legyen minimálisan ellátva a többiek által vált-válvetve összedobott létbiztonságnak, hogy nem kell föladnia az autonómiáját egy bizonyos szintig. Mert nyilván az autonómia is egy luxus termék. Egyszerűen nem mondhatod azt, hogy bármit megtehetsz, mert van az a szint, ahol azt mondod, hogy azt a dolgot viszont már nem tudom eldobni azért, hogy szabad legyek. A szabadság az annak ára van, nem pénzbe kerül, de valamiben mindig lemondasz valamiről azért, hogy cserébe ne legyen ragaszkodásod valami máshoz. És nekem ez a minimum, hogy az összes többi embertársadat segítesz-e olyan állapotban tartani, ahol ő attól függetlenül hozhat lépéseket, hogy holnap mit fog enni, és ez erre a válasz megint csak ugyanaz, a közös. Az, hogy ott hagyod-e a közösbe azt, amiből ezt mi ellátjuk. Az, hogy én nem panaszkodom, a héten számoltam ki, hogy 67 ezer forint az, amivel én hozzájárulok a TB-hez évek óta minden hónapban, hogy az elmúlt 20 évben az mennyi, megint nem számolom ki, de azért nem számolom ki. Azt tudom, hogy a magánorvosnál mennyit kell elköltenem. De azért nem számolom ki, hogy mennyit fizetek be a TB-be, mert amikor gyerek voltam, nem fizettem be, mégis megkaptam az oltást, mégis elláttak, voltam kórházban, ott is elláttak. Amikor öreg leszek, akkor ki fognak mosni a szarból, és akkor sem fizetek a TB-be. Most vagyok abban a korban, hogy legitim dolog elkezdeni betegnek lenni, és nekem egy büdös szavam nem lehet, hogy csak most leszek mondjuk nagyon beteg, és eddig nem voltam. Semmi közöm ahhoz, hogy mennyi, hogy hogyan osztják-e, hogy érted, hogy nem az enyém az, amit befizetek. Ez azért van, mert én vagyok aktív. És így gondolsz rá. És rossz látni azt, hogy egyébként tudod, a közös gyógyászatban azt mondják, hogy nem akarja inkább a magánt fölhívni, mert akkor hamarabb sorra kerül. De mégsem kötöm össze azzal, hogy de hát én annyit és annyit fizettem a recepción. Azt mondta a Doszi, hogy az egyén érdeke, a közösség érdeke, ezt kellene felismerni, vagy ez lenne a jó, ha felismernénk. Visszás ez a mondat, de akár ezt a kedves dolgot nem hagyunk az út szélén. Ez sajnos a magyar társadalomban egyébként egy ideig megvalósult, vagy az emberek megvalósulni látták, amikor visszahallottam olyanokat, és itt az erkölcsi irányába kanyarodnék vissza a témának, hogy ezek is lopnak, teljesen mindegy, hogy most melyik politikai pártról beszélünk, ezek is lopnak, de legalább visszacsorgatnak nekünk is belőle. Na ez a mentalitás, ez a beleférhet ebbe a senkit, nem hagyunk az út szélénbe, de legitimálja azt, amit Robi mondott, hogy a saját családomat felduzzasztom, lecsöpögtetem a jobbágyoknak az aprót, akik úgy érzik ettől, hogy hát igen, ők is lopnak, de legalább... Részesei a bűnszervezetnek. Igen, mi is ott vagyunk csak mellett. Nem jut majd mindenkinek, ezzel az algoritmussal nem. És nem lehet az, hogy ugye a másik nagy kérdés a nemzeti minimumból egyébként kiindulva, hogy mit követel meg, akkor milyen legyen egy államférfi, hogy olyan legyen, aki ezt a minimumot, amit te most felfestettél, erkölcsös módon tudja képviselni. Nem úgy, hogy lopunk és lecsorgatunk belőle, hanem úgy, hogy megpróbáljuk tisztességesen, mint a skandináv modell elvezetni az országot, fékekkel és ellensúlyokkal és a társadalmat. Aki hatalomhoz jut, az nem képes ezt üzemeltetni, ezért a politika, hogy mondjam, a költségvetés elosztását szerintem olyan módon kell megoldja, hogy a civilek, az önkéntesek, akik egyébként kapnak valamennyi pénzt, azok jussanak hozzá ahhoz a forráshoz, hogy ők a kis igényű életükben, a segítő szándékukban tudjanak érvényesülni. Egyelőre az, hogy Isten haza család nálunk, azt jelenti, hogy Istenem, mennyit vittem haza a családomnak. Tudod, hogy hívják a Fidesz berkeiben azt, amikor a rogáni gyűlölet propaganda rászáll egy emberre, ahogy 2014-ben Juhász Péterre, ahogyan 2018-ban Vona Gáborra, 22-ben Márki-Zay Péterre, vagy 24-ben Magyar Péterre? EM a rövidítés? Úgy hívják, hogy ellenségmenedzsment. És annak EM a rövidítése? Aminek? Jó, hagyja. Az próbáltam úgy rákérdezni, hogy a Gergőnek ne adjak hintet, mondom EM a rövidítése, az ellenség ja, menedzsmentnek. Igen, ellenség menedzsment, de igen. De ellenség, azt hiszem, hogy elment ez a vonat. Igen, ez a mocsok cinikus duma, hogy ellenség menedzsment, ők ezt ezzel illetik. És eddig működött is. Egészen Magyar Péterig működött is. Mert a magyarok fogékonyak ám erre, amíg bent vannak a buliban, amíg megkapják a nekik kiáró részt a lopott javakból. De abban a pillanatban, hogy azt érzik, hogy a legfőbb hűbér úr levette róluk a kezét, abban a pillanatban elkezdik a legfőbb hűbér úrnak a kihívóját ezzel az ellenségmenedzsmenttel illetni, és tudod, mit érnek el vele? Hitelesítik, mint ellenzékit. Ez történt Magyar Péterrel. Kicsorbult rajta a kormány propagandának az pallosa, mivel hogy ők tényleg úgy gondolták, hogy ha valamit 500-szor 5000 eresztéken keresztül tolnak bele az emberi fejekbe, akkor az majd valósággá válik, akkor az majd közszellemmé válik, és nem így történt. Ennek a 30%-nak az alapján, hogyha tényleg hatékony lenne az arogáni gyűlöletpropaganda, amivel illették Magyar Pétert, nem lett volna szabad megvalósulnia, és mégis megvalósult. Most a döntő kérdés, hogy mit fog tenni innentől kezdve Orbán Viktor? Mit fog tenni Rogán Antal és Habony Árpád? Hogy fogja ezt a helyzetet kezelni? Ha ugyanezt folytatja, amit eddig csinált, nem számíthat más eredményre, mint amire eddig jutott. Akkor mi a megoldás? Elkezd majd most konszolidálni? 14 olyan év után, aminek minden percében arról sugárzott a hatalom, hogy a konszolidáció gyengeség? Most ezekkel a figurákkal, ezekkel a megadja Gáborokkal, Apáti Bencékkel, Deák Dánielekkel, ezzel a Trombitás Kristófokkal, Bayer Zsoltokkal, ezekkel a megafonosokkal, Pesti srácokkal, ezekkel fog elkezdeni konszolidálni? Ezek fognak békejobbot nyújtani? Alkalmatlanok erre, mert nem erre lettek castingolva. Mi lesz a megoldás erre a problémára és erre? Jelenleg úgy gondolom, hogy se Rogánnak, se Habonynak, se Orbánnak nincsen válasza. A következő hónapoknak az ügye lesz majd, hogy ezt kidolgozzák. Nagyjából ezen a nyáron valamire jutniuk kéne, hogy ősszel mivel kezdjenek.